राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा 19 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कलवाला तो नहीं है जी। अच्छा दो थे तो एक का तो कुछ हो गया था एक। अच्छा ये श्लोक थे मेरे को याद नहीं जितना प्रति इतना प्रति आत्मा ने तद विद्यात्म लो माया माया यथा भाषो यथा तो ना राम राम राम बहुत अच्छा विचार हो रहा है। आप लोग इनमें और विचार करें तो बड़े लाभ की बात होगी। परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए कई तरह के मार्ग हैं। उसको प्राप्त करना है तो एक जगत की सत्ता बैठी हुई है मन में कि ये है। दूसरी बात करने से होगा ये है। ये दो बात बहुत ज्यादा बैठी हुई बात। वास्तव में पारमार्थिक तत्व की जो प्राप्ति है उसमें करने से नहीं होता है। करने से उसको प्राप्ति होती है जो वर्तमान में नहीं हो वो करने से होगा। जो सब समय स्वतः मौजूद है उस तरफ तो दृष्टि होनी चाहिए केवल दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। पर क्रिया की प्रधानता प्रायः संतों की वाणी में आता है करने से होगा करो करने से होगा ऐसी बात प्रायः वाणी आती है। ऐसे संस्कृत ग्रंथों में दार्शनिक ग्रंथों में भी ऐसी बात आती है। इसको एक तरह से ही प्रायः माना है। बहुत कम ऐसी जगह है वो तो प्राप्त है ऐसा बहुत कम है। और जो विचार कर देखा जाए तो जो तो नित्य प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है। उस वास्तव में अप्राप्त है उसकी ही निवृत्ति करनी है। खास बात यह है जो नित्य प्राप्त है उसी को ही प्राप्त करना है। और जिसकी निवृत्ति स्वतः है उसी की ही निवृत्ति करना है। ये खास बात है। जितनी बातें उन बातों में ये खास बात है। संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है आप से आप। उसकी निवृत्ति करना नहीं है उस निवृत्ति को ही स्वीकार करना है। अरे प्राप्ति करने नहीं है प्राप्त को ही स्वीकार करना है। संसार को अस्वीकार करना और परमात्मा तत्व तो स्वीकार करना इतनी बात है। खास ही बात है मूल। अब उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो विवेक मार्ग है जो अलग अलग असत है ये नहीं है सत परमात्मा है वो है असत नहीं है ऐसे असत का निषेध करके जगत का निषेध करके परमात्मा की प्राप्ति करना ये तो मार्ग ये है। एक मार्ग है कि जगत है, इस जगत में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, तो इसमें भी विवेक मार्ग थोड़ा आता है। तीसरी बात है कि जगत ही परमात्मा है, ये है जो का जो ही परमात्मा है, एक ये है। तो जगत नहीं है इसका निराकरण के परमात्मा को प्राप्त करना है, ये बुद्धिमानी है। बुद्धि की विलक्षणता होती है, बुद्धि के द्वारा इस तत्व को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये काम की चीज है। परंतु तेजी का वैराग्य होने से इसकी सिद्धि होती है, वैराग्य की कमी रहने का इस बात की सिद्धि नहीं होती, जल्दी नहीं होती है, बहुत लंबा देरी का मार्ग है। कारण क्या है कि कल जैसे मैंने कहा कि असत का त्याग करेंगे और सत को ग्रहण करेंगे तो त्याज्य वस्तु की मन में सत्ता रहेगी, ये असत्य है। ऐसे असत्य मानते हुए भी विवेक करते हैं तो असत का त्याग करते हैं और सत को ग्रहण करते हैं, तो त्याज्य वस्तु की सत्ता मन में रहती है, सिद्धि में नहीं, परमात्म तत्व की प्राप्ति में तो नहीं रहती, परंतु बहुत दूर तक ये सत्ता रहती है। एक जमी हुई बात है, दो बात कही ने मैंने, एक तो संसार की सत्ता और एक करना, ये दो चीज है, ये बहुत बाधक है परमात्मा तत्व की प्राप्ति में, बहुत बाधक। ये कहता हूं इसमें उल्टा अर्थ आप न लगावें। उल्टा अर्थ क्या कि बाधक है तो करना, भजन जप करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन करना है, जप करना है, धारणा करनी है, ध्यान करना है, समाधि करना है, इसका शुभ का निषेध करते हैं, ये बात है। ये ऐसा मत समझो आप, ऐसा नहीं है मेरे कहने का तात्पर्य, परंतु करने से प्राप्ति होगी ये भाव रहेगा तो करने का पिंड छूटेगा नहीं, और करने का पिंड नहीं छूटेगा तो कर्तृत्व अभियान मिटेगा नहीं। करना है उसको कर्तृत्व अभियान कैसे मिटेगा, कर्तृत्व रहेगा, और कर्तृत्व का निषेध किया है भगवान ने गीता में, तो करने के आग्रह से करना होगा और करने में कर्तृत्व पिंड छोटेगा नहीं, और कर्तृत्व रहेगा तब तक भोक्तृत्व रहेगा, और कर्तृत्व भोक्तृत्व भी संसार है, संसार का स्वरूप क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, बस इसके सिवाय संसार कुछ नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्ता करना पड़ना भोगना, करना भोगना, ये संसार है। इसे ऊंचा उठना हो तो करना भी नहीं है, भोगना भी नहीं है, ये ऊंचा उठना होता, तो कर्तृत्व रहेगा। पर करना करना काम करता है ये संसार में, ये जितने कारक है, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है, ये क्रिया सिद्धि में हेतु है। खूब गहरी रीति से आप सोचे, पढ़े लिखे विशेषता ध्यान दें, व्याकरण पढ़े हुए विशेष ख्याल करें, वेदांत पढ़े हुए ख्याल करें, इसमें हमारा लाभ होगा। आप जितनी शंका करोगे देखोगे उतना हमारे आपके सबके लाभ की बात होगी। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कार्य क्या है, क्रिया के जनक हूं तो क्रिया कर रहे, और परमात्मा तत्व तो क्रिया और पदार्थ से अतीत है, परंतु अतीत मान करके विवेक का मार्ग बड़ा बढ़िया मालूम देता है, परंतु जब तक कुछ भी राग है पदार्थों में, मान में, आदर में, सत्कार में, अपने आलस में, प्रमाद में, सुख बुद्धि है, तब तक ये मार्ग सिद्ध नहीं होता, बहुत दिन लग जाते हैं, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये सत्ता साथ रहती है। और भगवान के चरणों के शरण हो जाए और भगवान का भजन करे तो उसमें बड़ा बढ़िया बात होती है, क्योंकि उसको ज्ञान भगवान कराते हैं, उसको ज्ञान अपने नहीं करना पड़ता। इस वास्ते भगवान निष्ठा है, ये भगवान निष्ठा है वो पुरुष, उसकी खुद की निष्ठा नहीं है। लोकेशन द्विविधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है, दो निष्ठा है लोग। और भगवान की भक्ति है वो भगवान निष्ठ है, केवल भगवान, तो केवल भगवान के परायण हो जाए तो उसका काम जल्दी बनेगा और सुगमता से बनेगा, कारण कि उसमें भगवान करेंगे। इसका अर्थ ये कोई न समझे कि भगवान के विशेष श्रद्धा विश्वास न होने पर भगवान सहायता नहीं करते, ये नहीं समझना चाहिए। भगवान सहायता करते सबकी, भगवान को माने उसकी भी करते हैं, भगवान को नहीं माने भगवान का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए रहे नहीं ऐसा भाव रखने पर भी भगवान की कृपा रहती है, उन पर भी भगवान की कृपा रहती है और भगवान की कृपा मिलती है, परंतु जितना आश्रय लेता है उसको जितनी मिलती उतनी वो स्वीकार नहीं करता। भगवान की कृपा में कमती नहीं है, परंतु वो स्वीकार नहीं करता तो उसको फलीभूत नहीं होती। ऐसी भगवान की कृपा इतनी विलक्षण है, माने ही नहीं तो भी उस पर कृपा है भगवान की, और उसको कैसा बना देते हैं कि अपने समान बना देते हैं, भगवान बड़ा ऊंचा बना देते हैं, उसको पता ही नहीं लगता कैसे बन गया मैं। ऐसी भगवान की ऐसी विचित्रता है, पर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं उसकी सिद्धि जल्दी होती है, सुगमता पूर्व होती है। तो जगत में भगवान है और जगत से अतीत भगवान है, ये दो मार्ग, और जगत ही भगवान है, ये तीन मार्ग। जगत में भगवान है और जगत भगवान का ही, उनके चार भेद हो जाएंगे, परंतु ये जगत में परमात्मा है ये भी अच्छा है, पर जगत ही परमात्मा है ये सबसे बढ़िया है। परंतु बढ़िया तभी है कि जगत के भोगों का संग्रह का त्याग किया जाए, भोगों का पदार्थों का संग्रह और उनसे सुख लिया जाएगा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, बातें ही बातें रह जाएगी। ये 44वां श्लोक जो दूसरे अध्याय का है बहुत ही काम का है, 41 से 44 तक का प्रकरण सकाम और निष्काम को लेकर के है। व्यवसायत्मक बुद्धि एका यह से आरंभ होता है और भोगेश्वरीय प्रसलता नाम तया प्रसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाध न विधि, उसकी व्यवसाय बुद्धि नहीं होती। एक बात है कि आसक्ति रहती है मिटती नहीं है, परंतु हृदय से मिटाना चाहता है और भगवान से पुकार करता है उसका काम सिद्ध हो जाएगा। हमारे से मिटती नहीं नाथ, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, तो निर्बल का अर्थ कोई बीमार ना ताकत ये नहीं है, अपना सामर्थ्य नहीं समझता कि मैं अपने सामर्थ्य से परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, श्रवण से मनन से निर्ध्यासन से अनेक तरह के उपाय है प्राणायाम है आदि इनसे कर लूंगा प्राप्त, ऐसा जब तक होता है तब तक भगवान की सर्वथा कृपा ग्रहण नहीं कर सकता वो अपने बल का प्रयोग होने से। तो निर्बलता का नाम है कि मैं अपने उद्योग से परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भीतर से भाव हो जाए और पुकारे उसका काम बहुत जल्दी शुरू होगा। तो सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, निर्बलता ये है कि बल का अभिमान न हो, बल में कितना ही बल है, बुद्धि का बल है, शरीर का भी बल है, धन का भी बल है, जनता का भी बल है, पद का भी बल है, वर्ण का भी बल है, आश्रम का भी बल है, ये बल को स्वीकार करता है तब तो मुश्किल है, इनको स्वीकार न करे, इनका उपयोग केवल दुनिया की सेवा में कर देवे, परमात्मा की प्राप्ति में कर लेगा कर लूंगा, इसमें बल न लगावे। बिल्कुल मैं तो कर नहीं सकता अपने बल से, हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ये तब जब प्रेरक प्रभु कर जे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो सब विधि हार गया, ये मन अजय है, इसको जीवित करना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान कृपा करे और माया को रोके तो रोक सकता है, नहीं तो बड़ी कठिन बात है। तो परमात्मा प्राप्ति में ऐसे निर्बलता मानो उसको प्राप्त करने में मैं अपने बल से प्राप्त कर लूंगा, इसके साधन के बल से ये भावना रहे, ये नाम है निर्बल, निर्बलता इसका नाम है। बल का कोई अभिमान नहीं, बल का कोई आश्रय नहीं है, बल के द्वारा प्राप्त कर लूंगा ये नहीं है, उसे वो निर्बल उसे राम है, उसको भगवान बहुत सुगमता से मिल जाते हैं, बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, क्योंकि अपने बल मानता ही नहीं तो केवल भगवान के आश्रय होता है, नहीं तो बल का आश्रय रहता है, बल का आश्रय रहता है तब तक अनन्यता नहीं होती। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरा कोई सहारा न हो। ये भगवान की बाण है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है, बाण पड़ेगी भगवान को। जैसे दूसरा कोई सहारा होता है तो भगवान उसी परवाह नहीं करते इतनी। क्यों नहीं करते? वो बल का सहारा लिया है, वहां भगवान का सहारा ले सकता नहीं। वो भगवान का विरोध नहीं है। अगर वो बल का आश्रय न रखे तो उसे भगवान का आश्रय बहुत जल्दी काम बन जाए। भगवान की कृपा वैसी की वैसी है, बल का आश्रय लेने में और न लेने में भगवान की कृपा में फर्क नहीं पड़ता। परंतु बल का आश्रय लिया है उतना भगवान की कृपा की रुकावट हो जाती है अपने बल से, तो स्वीकार नहीं करता। निर्बलता होती है तो स्वीकार ही करेगा, क्या करे, क्या करेगा, मेरे में कुछ है ही नहीं, मतलब मैं क्या करूं। तो उसमें भगवान की कृपा एकदम बरसती, वो कृपा बहुत जल्दी। कहे तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नतिरात पार्थ मैया विषित, मेरे में चित लगा दिया वो नतिरात समुद्धरता भवामी, बहुत जल्दी उद्धार करने वाले होते। ये तो सर्वानी कर्माणी मई संन्यासी, मतलब छठा सा था दो श्लोक ये बारहवें अध्याय का, सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत परा अन्य योग माध्याय उपास थे तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। भगवान का एक बल है, हमारा बल कुछ नहीं है। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। जहां भक्ति के आचार्यों की गणना की है वहां हनुमान जी का नाम आता है। वे कहते हैं कि जानू नहीं कुछ भजन उपाय, मैं भजन का उपाय जानता नहीं। तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और भजन का उपाय मैं नहीं जानता हूँ, भगवान की कृपा से होता है, मैं नहीं जानता हूँ। ये है निर्बलता। कहा तुम साध रहे हो बलवाना, एक कहा तुम बलवान चुप कैसे बैठे हो, तुमको याद ही नहीं है मैं कर सकता हूँ। ये याद नहीं है, उधर ख्याल ही नहीं है, विचार ही नहीं है। और सब तुम कहते पवन पुत्र हो, पवन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, सब कुछ कहा नहीं बोले। कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान तुम नहीं कर सकते, सब कर सकते हो, तो क्यों नहीं बोले। राम काज लगी तब अवतारा, राम जी का काम करने नहीं तुम हो, सुनते ही बोले पर बता कर रहा। राम जी का काम है जो कभी पंत किए हो गए, सुन शैला बने हम सुने का जैसे पर्वत जैसे हो गए। राम काज मिलता होता तो राम जी के शरण हो गए, राम जी को याद करता है, वो अपने को याद है, वो भगवान की कृपा मानते हैं, अपने मन ही मानते। ये झूठ नहीं बोलते हैं, सच्ची बिल्कुल। उनमें कहते ये भगवान की कृपा का बल है, मेरा नहीं है, अपना मन है ही नहीं। भक्ति के आचार्य होते हुए भी भक्ति के आचार्य होंगे है ही नहीं। इस तरह का निराभिमानता है, वो निर्बलता है, वो भगवान के शरण हो जाता है। तो भगवान के शरण हो जाता है तो अपने करने से होता है, ये बात उसकी खत्म हो जाती है। और संसार कैसा है इसका भी ख्याल नहीं है, केवल भगवान है, ये सब भगवान है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यस्थ ज्ञान मार्ग में आया है, और वहां भक्ति मार्ग में आया है। भागवत में ब्राह्मण पुरुष शेष थे नहीं, ब्रह्मण्यर के स्फुलिंग के अक्रूर क्रूर के चाहिए वह समुद्रिक पंडित हो, मतलब पंडिता समुद्र सिंह सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान। ये ऊंचा चीचा छोटा मोटा सब भगवान है, भगवान का स्वरूप है। ऐसा जगह अनुभव हो जाता है, उसको बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। और गीता में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जिसका ज्ञान है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो गीता में इसकी महिमा गई विशेषता, सब कुछ परमात्मा है। इसे मनोवाक काय वृत्ति भी, वांग मन काय वृत्ति भी, ऐसा दो जगह 29वां अध्याय में एकादश में। तो मनोकाय वृत्ति भी, वांग मन काय वृत्ति भी, मन और वाणी और शरीर इसके साथ में वृत्ति लगाई है। वृत्ति लगाने का तात्पर्य है कि बर्ताव मन से ही वैसा हो, वाणी से ही वैसा हो, और शरीर से भी वैसा बर्ताव होना चाहिए। केवल बातों नहीं देखे कि परमात्मा ही हो, नहीं, कोई आ जाए तो उसके उसको सेवा करने में समझे कि भगवान की साक्षात सेवा कर रहा, कुत्ता भी अगर बीमार है तो उसकी सेवा करने में मैं कुत्ते पर दया कर रहा हूँ, ये नहीं, इस रूप से भगवान इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। बर्ताव ऐसा होना चाहिए उसका, शरीर से बर्ताव ऐसा ही हो, वाणी से इतना ही आदर हो, किसी का निरादर नहीं, वाणी से भी कठोर वचन नहीं, भगवान है, सब भगवान है, इस रूप से भगवान आए हैं, तो वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करेगा, परंतु मन में दुख देने की कभी विचार नहीं हुआ, अनिष्ट करने पर। उमा संत की यह है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करने पर भी भलाई करता है, तो वृत्ति का अर्थ वांग मना काय वृत्ति वाक काय मन से सबके साथ ऐसा बर्ताव करता है, तो ऐसे भगवत बुद्धि पूर्व करता है उसकी जल्दी काम बनता है और सुगमता से बनता है। उसे भगवान कहते हैं मैं समुद्धरता, मैं बहुत जल्दी उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। तो ये भक्ति मार्ग है, ये तेज बताया, सबसे श्रेष्ठ बताया है, इसमें ज्ञान हो जाता है। भक्ति जिसके भीतर होती है वह मोक्ष सुख अनिश्चित आवे परियाई, जबरदस्ती आता है मोक्ष सुख, मुक्ति स्वतः होती है, वो तो भगवान की सेवा चाहता ही नहीं कुछ भी। जैसे बालक शिशु सम दास अमानी मोरे प्रौढ़ समय तने सम ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़ा लड़का है, तो बड़ा लड़का की माँ की चिंता नहीं होती, छोटे बच्चे की चिंता ज्यादा होती है, और बालक शिशु दास अमानी, अमानी दास है, हमारे बच्चे की तरह है, तो उसे पालन माँ के अधीन होता है। बड़ा है ना, खा समझ देगा, कहीं खा जाएगा रह जाएगा, मैं छोटा बालक कहाँ जाएगा, कैसे क्या खाएगा, कैसा रहेगा, क्या माँ की चिंता रहता है, तो माँ कैसे छोटा वो क्या, ये निर्बल के बलराम, वो अपना कुछ समझ नहीं, भगवान के अधीन रहता है, भगवान को भजन करता है, तो ऐसी बात है। अब इसमें बताया कि हमें वास नहीं पहले था और पीछे भी मैं ही हूँ और अंत में मैं ही रहूंगा, ये बात खास भागवत में आई है। हमें वास में वाक्य नान्यद यद सद असत परम पश्चात हम यदि तत्स योग शिष्येत सोचने हम, पहले मैं ही था और पीछे भी मैं ही रहा हूँ और अंत में मैं ही रहूंगा, अवशेष बाकी मैं ही रहूंगा, तो भगवान ही रहेंगे, भगवान ही पहले है, भगवान ही ये है, तो ऐसे इनकी भगवान की बात है। अब इसमें एक आया कि भगवान की माया बताई, हितेर्थ यत प्रतीय जो है नहीं दिख रहा है, और न प्रतीय आदमी अपने में दिखता नहीं और नहीं है वो सामने दिखता है, ये भगवान की माया है, ये माया है। यथाभास यथातमा, जैसे राहु केतु होते हुए नहीं दिखते, ये होते हुए भी दिखते नहीं, चंद्रमा के सामने है, सूर्य के सामने आते हैं तब दिखते हैं, क्यों श्याम रूप है ना, इस बार दिखते नहीं, तो वे होते हुए भी नहीं दिखते, ऐसे मैं और न होता हुआ भी दिखता है, जिस तरह से आभास दिखता है चंद्रमा दिखता है, तो आभास दिखता है वो, तो न होते हुए भी दिखता है, जैसे सीपी में रूपा दिखता है, सांप रस्सी में सांप दिखता है, सुगन की सृष्टि दिखती है, न होते हुए भी दिखती है, ये परमात्मा की माया है। तो इस कहने का क्या तात्पर्य, इसमें शंका करी है कि आत्मा का प्रति जो नहीं होने पर भी दृश्य प्रपंच की प्रतीति हो रही है वह मेरी माया है, ये समझनी चाहिए। दृश्य प्रपंच वास्तव में है नहीं, केवल माया के कारण इसकी प्रतीति हो रही है, और वासुदेव धर्म के अनुसार दृश्य प्रपंच है और भगवत रूप है वो तो सब प्रपंच, अतः दृश्य प्रपंच वो भगवान की माया समझा जाए या साक्षात भगवत स्वरूप ही, तो साधु के लिए भगवत स्वरूप समझना ऊंचे दर्जे की बात है। तो माया क्यों कहा, कि इसका अपने भीतर संस्कार है, कि संसार एक है, ये सत्ता बैठी हुई है, तो उस सत्ता को समझेगी ये भगवान की माया है। एक तो ये त्याज्य है ऐसा समझे विवेक के द्वारा, एक समझे भगवान की माया है, तो भगवान हमारे हैं तो माया क्या करेगी। जैसे बाजीगर की माया, बड़े बड़े MA LLB आचार्य पास है, वे भी बाजीगर की माया में टकरा जाते हैं, पर जमूरा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं समझा, इस वास्ते भगवान की माया है, हमारे प्रभु की माया है, प्रभु की माया होने से उसके साथ विरोध नहीं है, और विरोध नहीं है तो उसकी सत्ता ज्यादा जमती नहीं है, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये कहा क्यों, कि हर एक साधक होता है वो संसारी होता है और संसारी होकर परमात्मा की तरफ चलता है, तो संसार की सत्ता उसके मन में बैठी हुई है। अब उसका क्या करें, क्यों परमात्मा की माया है, ये परमात्मा का स्वरूप है, तो माया न समझकर भगवान का स्वरूप समझे तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी। अरे माया है तो परमात्मा की है, हमारे लिए कोई बात नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं है उनसे, ऐसे इनसे उपेक्षा करने के लिए या तो माया बताया है, इसकी माया की अलग सत्ता नहीं है। ये बात मैंने बताई भी थी कि आप और आपकी एक शक्ति है और आपके रहते हुए शक्ति घटती और बढ़ती है, बीमार हो जाते हैं ताकत कम हो जाती है, और खाना पीना ठीक स्वास्थ्य ठीक होता तो शक्ति बल आ जाता है, तो बल आपका आप दो हो, दो होते हुए भी आपका बल आपसे अलग नहीं रह सकता और आप बल से अधिक रहते अलग, ऐसे भगवान की माया भगवान से अलग रह नहीं सकती और भगवान माया के बिना रह सकते हैं, ये बात है तत्व की। तो भगवान की माया है जो क्या है, भगवान में रहती है, भगवान का आश्रित है तो हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो भगवान के भक्त हैं, तो माया सहायता करती, भगवान के भक्त की माया सहायता करती है, बाधक नहीं होती, क्यों, वो भगवान का प्यारा है। जैसे लक्ष्मी जी है तो भगवान के भक्त का लक्ष्मी जी पालन करेंगे, वो तो बच्चा है अपना, तो बच्चे का माँ पालन नहीं करेंगे, वो माया माँ रूप हो जाती है, वो पालन करने वाली होती है, तो हमारा उद्धार करने वाली होती है। तो अब माया परमात्मा की है और कुछ नहीं है, और वास्तव में परमात्मा है, परमात्मा ही है, तो माया की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ये परमात्मा माया होती रहे हमें क्या मतलब इससे, उसकी उपेक्षा करे। एक बात है मार्मिक, नारायण नारायण ध्यान देना, मन को हम भगवान में लगाना चाहते हैं और संसार से हटाना चाहते हैं, ये जो उद्योग कर रहे हैं ये उद्योग जल्दी सिद्ध नहीं होगा, क्यों, कि जिस वृत्ति को आप हटाना चाहते हैं उसको आपने बल दे दिया, ये मार्मिक बात है, अभ्यास करने वालों के लिए बहुत मार्मिक बात है कि संसार की वृत्तियों को हम हटाएंगे, तो उद्योग तो करते हैं हटाने का, परंतु भीतर में उसकी सत्ता दृढ़ हो रही है, दृढ़ तभी हटाओगे, अगर हटी हुई क्या हटाओगे, उसको दृढ़ करते हो, तो हटाने का उद्योग करना है उसको दृढ़ करना है। और साधु को पता नहीं लगता है, वो कहते मैं तो हटाता हूँ, पर जो हटाते हैं उनकी सत्ता आप दृढ़ करते हैं, उसको मजबूत समझते हैं, जो हटाते हैं त्यों उसमें मजबूत है ऐसी भावना रख रहे हैं, तो उसकी उपेक्षा करो तो जल्दी हट जाएगी। है तो है, नहीं है तो नहीं, क्या मतलब, आत्मनो माया, ये तो भगवान की माया है, होती रहे, उपेक्षा करोगे तो जल्दी पिंड छूटेगा, विरोध करोगे तो जल्दी छूटेगा, नीचे करके देख लो आप वर्षों तक, आपने ख्याल किया होगा, जिसको हटाते हैं उसको बलवान मानते हैं ना, उसको बाधक मानते हैं, तो बाधक पड़ने की सत्ता दे रहे हैं आप, तो वो कैसे हटेगा, जो हटाने की चेष्टा कर रहे क्यों, जो मजबूत होती है तो सत्ता मिलती है, तो समय पर यही साधन सिद्ध हो सकता है, पर जल्दी सिद्ध नहीं होगा, इस वास्ते इसकी उपेक्षा करो, है तो है नहीं है तो हमें क्या मतलब, इसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नहीं ऐसे उपेक्षा, तो उपेक्षा से जितना जल्दी होगा विरोध से जल्दी नहीं होगा, विरोध में सत्ता दे रहे हैं, इस वास्ते परमात्मा तत्व परमात्मा के शरण हो जाए, उसकी माया है तो अच्छी बात, ऐसे समझ उसको छोड़ दिया और भगवान के शरण हो गया, वो माया आपसे आप निवृत्त हो जाएगी, आपसे आप ही, क्यों वो ठहरती नहीं, आपकी शक्ति आपके समान रहती है क्या बरोबर, ये तो परिवर्तनशील है, जो ये तो बदलेगी आपसे आप ही, इस वास्ते इसकी निवृत्ति करना नहीं है, स्वतः निवृत्ति हो रही है, और मैंने कहा कि निवृत्ति स्वतः हो रही है, उसकी निवृत्ति करना नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो रही है, प्राप्ति करना नहीं है, निवृत्ति करने की तरफ उपेक्षा करने, और वो परमात्मा मेरे हैं। इसमें एक बात और बताऊं, जैसे ये हटाने में सत्ता आती है, ऐसे ही प्रेम करने में हम भजन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इससे हमारे प्रेम होगा। तपस्या करेंगे, तपस्या करी है संतों ने, ऐसे प्रेम होगा। ये भी एक पहम है। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना हो। बहम समझ करके इसका त्याग नहीं करना है, इसका सहारा नहीं लेना है। भगवान से प्रेम करने के लिए खास बात बताता हूं जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है। भगवान मेरे हैं, ये प्रेम प्राप्ति का रास्ता है। त्याग है, अभ्यास है, तपस्या है, ये भी ठीक है, परंतु प्रेम कब होता है कि भगवान मेरे हैं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बांध मन ही बांध बट डोरी। तुम्हें माता पिता तुम्हें भगवान मेरे, माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी सहायक मित्र जो कुछ मेरे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये प्रेम जागृत करने की असली कुंजी है, चाबी है असली है। अगर कोई भाई बहन कर सके तो भगवान को अपना मानो। क्यों? कि मैं ही वंश और जीव लोग भगवान का ही अंश है, तो भगवान का अंश भगवान को अपना माने। अरे अपनी माँ को अपनी माँ मानने में क्या जोर आता है? अपनी माँ को अपनी माँ मानो। ऐसे भगवान हमारे तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु तुम्हें सर्व मेरा। जो अपनापन है ये प्रेम जागृत करने की खास चाबी है, जिसमें अपना दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है, ये प्रेम को दृढ़ करने वाला है। दूसरा कोई रहेगा तो सर्वथा भगवान में मन नहीं लगेगा, दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, आप ही हो। अब माया है तो बंधन है तो कर्म है तो क्या है क्या, अभी क्या मतलब है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है, इसमें ही मनुष्य को जोर आता है। आप जितने बैठे हैं भगवान को अपना मानते हैं, पर कुटुंब को भी, रुपये पैसों को भी, शरीर को भी, मन बुद्धि को भी, शास्त्रों को भी अपना मानते साथ साथ। तो एक बाण करुणा धन की सोपरी जाके गति धान की और गति नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा मेरा नहीं है। इस मेरा नहीं है इसमें दो भाव है। जैसे मैं कहूं मेरी माँ तो माँ कहेगी मेरा बेटा, ये संबंध दोनों में रहता है। माँ में संबंध रहता है बेटे का, बेटे का संबंध रहता है माँ में, तो संबंध दृष्ट होता है, दोनों होता है सदा ही। तो उसमें हमारे लिए बाधक जो मैं मेरा मानता हूँ ये बाधक है। मेरा न मानू वे चाहे मेरे को माने, अपना कोई अर्ज नहीं है। ये खास मार्मिक बात है। आप सब मेरे को अपना माने बाधक नहीं होगा, मैं मानू ये मेरे हैं तो बाधक हो जाएगा। तो इस अर्थ क्या हुआ कि सेवा करने के लिए तो सब मेरे हैं और मेरे लिए कोई मेरा नहीं है। ये खास बात है प्रेम प्राप्त करने की। मेरी दृष्टि में आपकी तपस्या हो तपस्या करो, आपके जो करो, परंतु मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, तो मेरे लिए नहीं है कोई भी। मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मैं सबके लिए हूँ। मेरे तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, सबका हित करना, सबकी सेवा करना है। तो वे मेरे को माने तो उनकी हमें सेवा कर देना है, अपना नहीं मानना है। उनकी सेवा की आशा कभी नहीं रखना है। सेवा की आशा रखे तो आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है और नैराश्य है परम सुख है। तो उनसे सेवा की आशा रखना, मेरे हैं इतना मेरे ना काम नहीं किया, मेरे वास्ते मेरा कोई नहीं है, किसी से आशा नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, किस आशा करूं मैं? और सेवा करने के लिए सब मेरे हैं, जो सामने आ जाए कोई हो उसी सेवा करनी। तो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करना है, वे हित मेरा करे ये नहीं रखना कभी। तो अनुरूमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करते जो भलाई करता है ये संत की बड़ाई है। वो मंद करे हम तो भलाई करेंगे। जैसे एक सुदंड होता है उसको पेरा जाए तो मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसा नहीं कि तंग करता है तो कड़वा निकल जाए, ऐसे संत को तंग करे तो कड़वा नहीं निकलता, मीठा ही मीठा। तो मीठा ही भरा है तो सबका हित करना है, सबकी सेवा करना है, सेवा की आशा किसी से ही नहीं करना है। भाई बंधु हो, कुटुम्बी हो, अपने प्रेमी हो, कितने ही हो, वे कुछ मेरी सेवा करेंगे तो धक्का लगेगा। वे सेवा करेंगे नहीं, केवल आशा रखने से दुख होगा, इस वास्ते उसे आशा न रखे। तो संबंध में उनकी सेवा का संबंध रखना है, उनकी सेवा का उनके द्वारा हमारी सेवा हो जाए ये बिल्कुल काट देना है। फिर देखो आप परमात्मा प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। मेरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई है ये दृढ़ करने वाला है। दूसरा कोई होता है तो बल हो जाता है, वो निर्बलता नहीं रही तो परमात्मा प्राप्ति में देरी लगेगी। दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल मानने वाले कई मिल जाएंगे पर मेरा दूसरा है ही नहीं, ये कब मिलेंगे। खास भी है ये, दूसरा न कोई, दूसरा मेरा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। तीनों बातें, चार बात हो गई, कोई मेरा कर, कोई मेरा था नहीं, कोई मेरा है नहीं, और कोई मेरा होगा नहीं, और कोई मेरा हो सकता नहीं। चार बात, पहले कोई मेरा नहीं था, अभी कोई मेरा नहीं है, अगड़ी कोई मेरा नहीं होगा, और मेरा कोई हो सकता ही नहीं। ये चार बात। मेरे तो गिरधर गोपाल है, भगवान ही मेरे है, फिर प्रेम जागृत हो जाएगा। जहां सबसे हटे प्रेम भगवान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि भगवान में प्रेम है। अरे माँ किसको बुरी लगती है बताओ? माँ तो सब कुछ ऐसी लगती है, जैसे भगवान तो हमारी खास माँ है। तुम्हें तो वो माता पिता, शंकराचार्य महाराज नाम ही दार्शनिक है, वे भी लिखते हैं माता कृष्णा विधानी। अरे कृष्ण था, कृष्ण नाम की माँ मेरे को कैसे छोड़ जाते थे, हे कृष्ण नाम की माँ। माँ कहते तो वो भगवान मेरा है, माँ कहने का तात्पर्य मेरे हैं, मेरे हैं, बस मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों को ही। तो उनकी सेवा के लिए मैं सबका हूँ, पर उनसे लेने के लिए कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, और सेवा करने के लिए सबका। तो उसकी जल्दी सिद्धि होगी, बार बार की सिद्धि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत ही ते रता। तो मेरी प्राप्ति के लिए सर्वभूत देता है, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कल्मषा, निर्वाण ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। कौन? के सर्वभूत ही देता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कल्मषा सर्वभूत छिन्नद्वेदा यथात्मान सर्वभूत ही तीरता। तो ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत ही तीरता, और सगुण की प्राप्ति में सर्वभूत ही तीरता। तो प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए मैं सबका हूँ, मेरे लिए कोई अपना नहीं है। अपना कोई मान लिया वो अटकाने वाला हो जाएगा, हमारा कोई नहीं है, हमारा भगवान केवल भगवान, इस बार कोई नहीं है। तो ये भगवान में अपनापन दृढ़ कर लिया, ये प्रेम की खासता भी है। प्रेम चाहते हैं तो इस बात को, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो सब क्या है? सब प्रपंच भगवान है, भगवान का रूप माना। अतः दृश्य प्रपंच वो भगवान की माया समझा जाए, भगवत स्वरूप ही समझा जाए, भगवत स्वरूप ही समझा जाए। माया तो तब समझो कि जब उसमें आसक्ति हुए, कामना हुए, प्रियता हुए, सहारे हो, भैया माया यहाँ मिलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलने का है। उसकी आशा छोड़ने के लिए माया मानना है। माया का स्वरूप अलग होता ही नहीं, आपकी शक्ति आपसे अलग हो ही नहीं सकती, तो भगवान की माया अलग है ही नहीं। इससे आशा रखना है तो उसको सत्ता देना है, ये बात हो जाएगी। इस बात भगवत स्वरूप ही है, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती। इसको अनिर्विच नहीं है कहा वेदांत ग्रंथों में, इसको सत है असत है, सत्य असत दोनों है, एक दोनों अलग है, तो दोनों से मिले से अनिर्विच नहीं शब्द कहा, अनिर्विच नहीं खाती है, तुम नहीं कर सकती। सत्य है असत्य है कि नित्य है अनित्य है अपनी है अपनी नहीं है, कोई निर्वचन नहीं कर सकते। हमारा है भगवान ही, उपेक्षा करो, उससे उदासीन हो जाओ, इससे अपने कुछ नहीं लेना है। तो ये भाव बहुत बढ़िया है कि भगवान केवल मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, ये खास बात। अब इसमें कोई बात पूछने मत पूछो, इतनी जो बातें कही उसमें कोई शंका हो तो पूछो। भगवान से प्रेम हुआ अगर सब उस परमात्मा का स्वरूप है, इसको भगवान ने सबसे ऊंचा बताया है। चतुर्विधा चार प्रकार के भक्त बताए, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। उसमें ज्ञानी का स्वरूप क्या बताया कि वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान, ये जिसका ज्ञान है सब उस परमात्मा ही है। बहिरंतस्थ भूतानाम अचलम चरमे अवचर सूक्ष्मत्वा तद्वेगियम दूरस्थम शांति के तत्व, जहाँ ज्ञान का प्रकरण है तेरवे अध्याय वहां भगवान ने कहा है सबके बाहर वही है भीतर वही है और सर अचर भी वही है। ये समग्र भगवान का वर्णन है। बहिरंतस्थ भूतानाम अचलम चरमे अवचर सूक्ष्मत्वा तद्वेगियम, अवज्ञेय है जानने में आता नहीं अत्यंत सूक्ष्म होने से। जैसे अत्यंत सूक्ष्म होता वो नहीं दिखता, अत्यंत नजदीक होता वो नहीं दिखता, अत्यंत दूर होता वह नहीं दिखता, अत्यंत बड़ा होता नहीं दिखता, अत्यंत सूक्ष्म नहीं दिखता। दिखता वो है जो हमारी दृष्टि के अंतर्गत आ सके, हमारी दृष्टि के सामर्थ्य में आ जाए उसको हम देख सकते हैं, हमारे सामर्थ्य में नहीं है वो नहीं देख सकते। ऐसा दूर से दूर नजदीक से नजदीक वो परमात्मा ही परमात्मा है। सब जगह सर्वथा पाणि पादं तत् सर्वतो हृदयोगम सर्वथा श्रुतिमा लोके सर्वमापित सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वेन्द्रिय अग्रेशनु प्रवेशनु को परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, उस ईश्वर को तो है ही नहीं। अच्छा ये बात कैसे हुई, मैंने बताया कि आप रहते हो और शक्ति कम ज्यादा होती है कि नहीं आपकी बताओ। आप तो रहते हो और शक्ति आपकी कम ज्यादा होती है, बढ़ती है घटती है, तो परमात्मा की शक्ति है ये घटती है बढ़ती है नाश होती है रहती है, ये इनमें विकार होता है, आपकी शक्ति में विकार होता है, तो भगवान की माया है आत्मन माया है, तो इसमें होता है परिवर्तन, इसमें क्या नई बात क्या हुई, कोई बाधा नहीं, इसका स्वभाव है, ये परिवर्तनशील है। तत्व तो परिवर्तनशील नहीं है, इसी को ही बताया है कि नाशतो विद्यते भाव अष्ट भाव न विद्यते, इतना कीमती वचन है ये नाशतो विद्यते भाव, एक चरण आठ अक्षर बहुत दामी है। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है जो विनाशशील है परिवर्तनशील है, उसका भाव होना पना विद्यमान है ही नहीं, उसका होना पना सिद्ध हो ही नहीं सकता। न असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, कब विद्यमान बताओ, विद्यमान में तो इतने बड़े छोटे कैसे हो गए, माँ के जन्म में जब कैसे थे अब कैसे है, तो कहाँ है पना है ही नहीं, इसमें है पना है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव विद्यमान नहीं, आधा श्लोक गजब का है। या ना सतो विद्यते भाव आठ अक्षर बहुत विलक्षण है, अष्ट भाव विद्यमान है ही नहीं, इसकी सत्ता स्वरूप से विद्यमान है ही नहीं इसकी सत्ता। अब बोलो क्या बाधा रही, ये विद्यमान रहता ही नहीं, इसको हटाने की बात है। जैसे गंगा जी को कोई रोकना चाहे तो गलती है और बहाना चाहे तो गलती है, हाथ आड़े रख कर गई रोक क्या करते हो, गंगा जी रोकता हूँ, मूर्ख गंगा जी होती है तो मैं धक्का लगा रहा हूँ, क्या करते हैं गंगा जी को चलाता हूँ, मैं गंगा जी चलाता हूँ दोनों मूर्खता है, न तो चलाने से चलती है न रुकने से रोकती है, ये तो बहने दो बेचारे बहने दो परवाह ही मत करो, ये ठीक है। भगवान मान लिया जाए, भगवान की माया है ना, भगवान की शक्ति है, माया है भगवान की, तो उसको शक्ति नहीं माननी चाहिए। परिवर्तनशील प्रत्यक्ष में है ना, प्रत्यक्ष में परिवर्तनशील है। क्या आपके हमारे ज्ञान में नहीं आती है? सब संसार परिवर्तनशील है, तो रहता है ही नहीं ये, तो ये क्या है? परमात्मा माया है, तो परमात्मा माया मानने से क्या, परमात्मा की है तो परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा स्वरूप ही हुआ। निर्बल के बलराम में प्रयास होना चाहिए कि नहीं साधना? निर्बल के बलराम में साधक का अपनी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि नहीं? प्रयास जरूर होना चाहिए, पर बल के द्वारा कर लूंगा ये नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रयास तो होना ही चाहिए, परंतु तो अगाड़ी चल के प्रयास से सिद्ध नहीं होगा। प्रयास क्यों? भगवान कहते हैं इस वास्ते करो। अर्जुन को कहा निमित्त मात्रम भव शब्द शासन, माया हताश तुम से ही मारे हुए है उनको तू मार दे, निमित्त मात्र बन गया तो नहीं मार सकता मेरे मारे हुए, माया हताश तुम से ही मां व्यथा भिरा मत कर, तो निमित्त मात्र बन जा। मैं निमित्त मात्र बनने में शब्द शासन संबोधन दिया है, ये शब्द शासन संबोधन एक बार आता है। सभ्य शासन क्या, तो जो इस बार मारता था निशाना, इस बार से वैसे ही निशाना मारता था, यूं मारता तो वही निशाना, ऐसे ही ऊपर बीच बीच से बरोबर निशाना मारता दोनों हाथों से, तो काम करना दोनों हाथों से, मन काम से हो जाएगा ये मत मानो। जैसे भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया तो सब ग्वाल बालों का लाठ लगाओ, सब लाठ लगाओ, सब लाठ लगाया जोर, तो मन में आया कि लालन ने तो अंगुली लगाई है, हमने लाठी लगाई है, हमारे बस में थोड़ी सी, अरे दादा मरे मरे मरे, अरे जोर लगाओ, तो लाठी से कोई पर्वत उठता है तो लाठी लगाओ पूरा, परंतु लाठी लगाने से है ये मत समझो, इस बात उद्योग पूरा करो, मैं उद्योग बल से मैं प्राप्त कर लूंगा ये नहीं करो, उद्योग पूरा करो अपनी तरफ से, निमित्त मात्र बहुत शब्द शासित, निमित्त मात्र बन जाओ, होगा भगवान की कृपा से, हो रहा है भगवान की कृपा से, सत्संग की कृपा से मिल रहा है, शास्त्र की कृपा से मिल रहा है, अपनी युक्तियां भी जो काम में देती है ये भी उसी कृपा से मिल रही है, उसे कृपा मिल रही है, इसको दे और कृपा के बाद तत्परता से उद्योग करते रहो, प्रयत्न करो, उत्साह से करो, मैं कर लूंगा ये अभिमान नहीं, ये बल के बल ना। और बोलो कोई बात? हाँ संकल्प को सत्ता नहीं, संसार को सत्ता न दे, हाँ तो उपराम हो जाओ, कोई वैल्यू नहीं, सत्ता ही नहीं, दोनों में से क्या किया जाए? दोनों प्रकृति है, किसी का स्वभाव कार्य करने का है, किसी का स्वभाव कार्य न करने का है, ऐसे स्वभाव होता है, तो स्वभाव जो कार्य करने का नहीं है उसको तो उदासीन होना ही बढ़िया है, और कर्म करने का स्वभाव हो उसको सेवा करो। गीता में ये बात लिखी है, ध्यान देकर आप लोग सुने, आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योग में जो आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, करना वो कारण बनता है, आरूढ़ होना चाहता है, और योगारूढ़ से तस्यैव समः कारणं उच्यते, वो योगारूढ़ हो गया अब शांति है वो कारण है, शांति साधन है, शांति साध्य नहीं है। क्या से शांति मिलती है? कर्मयोग से शांति मिलती है, शांति में रमण नहीं करना है, शांति में तृप्ति नहीं करना है, शांति में राजी नहीं होना है, शांति मिलेगी जड़ता के त्याग में शांति मिलेगी, मैं शांति में आने लगे बड़ा ठीक हो गया तो अटक जाओगे, अटकेगा नहीं सदा के लिए, अटकेगा समय कुछ लगेगा, या पहले से सावधानी है तो कोई अटकेगा नहीं, इस बात त्याग से शांति मिलती है, मन शांति परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है। आपने ये पूछा था कि संकल्पों को सत्ता नहीं दे ये बढ़िया है या संकल्पों से उपराम हो ये बढ़िया है, ये पूछा था। अच्छा, संकल्पों को सत्ता न देना बढ़िया है, उपराम होना दोनों ठीक है, उनमें वही बात है कि संकल्प जिसके उठते हैं और एक के नहीं उठते, संकल्प उठते हैं उसको सत्ता देनी नहीं चाहिए और नहीं उठते हैं स्वाभाविक ठीक है, काम करने की दोनों मैंने क्रिया करने की बात बताई और उठने वाले की उनकी उपेक्षा है, उठने वालों के लिए उनकी उपेक्षा करना बढ़िया है एकदम, उसके विरोध करना बढ़िया नहीं है, हो जाए अच्छी बात, न हो जाए अच्छी बात है। संकल्प किस नहीं उठे कैसे आवे उसकी बेपरवाह करनी, उदासीन हो जाना, ये बढ़िया चीज है। हटाना बढ़िया चीज नहीं है, हटाना भी मार्ग है। ये तो निष्ठी मन संचल वस्तु नहीं, आत्मा नहीं हो संग नहीं परमात्मा में लगावे उनको हटा करके, पर उसकी उपेक्षा करे। उपराम होने पर भी हट जाते हैं आप ना, वो तो मैंने आरंभ में सूत्र बता दिया कि जो स्वतः हटता है उसी को हटाना है। स्वतः हट ही जाएगा, जिसको प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, और जिससे हटता है वो हटाना है। तो है जो होना वैसे ही होना, वो सहजावस्था हो जाएगी सबसे उत्तम, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा।